Əcəlim həm təyindir, nə aldım, nə keyindir. Əcəlim həm təyindir, nə aldım, nə keyindir. Ölümdən qaçka bolməsə ilac, əyib bolər əgər açməsən qulac. Ölümdən qaçka bolməsə ilac, əyib bolər əgər açməsən qulac. Ölümdən qaçka bolməsə ilac, əyib bolər əgər açməsən qulac. Qayən qulub bulsan, qalməysən arga, bələnd bulsun darin, asın sən darga. Qayən qulub bulsan, qalməysən arga, bələnd bulsun darin, asın sən darga. Əcəlim həm təyindir, nə aldım, nə keyindir. Əcəlim həm təyindir, nə aldım, nə keyindir. Ölüm yetər mərdkə, yetər pəstkəşkə, qurban bulsən bulgin, uluvar işkə. Ölüm yetər mərdkə, yetər pəstkəşkə, qurban bulsən bulgin, uluvar işkə. Namərd qorqaqlıqnı aql deyib bilər, şeytan onu əldəb üstüdən külər. Namərd qorqaqlıqnı aql deyib bilər, şeytan onu əldəb üstüdən külər. Əcəlim həm təyindir, nə aldım, nə keyindir. Əcəlim həm təyindir, nə aldım, nə keyindir.